Lodówka Whirlpool Total No Frost. Teraz taniej o 400 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 4 lutego, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Jutro poznamy dalsze decyzje w sprawie przepisów sanitarnych na następne 2 tygodnie. Projekt ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej zapowiedział minister zdrowia. Wspólna deklaracja parlamentarzystów Polski i Litwy w sprawie uznania Tadeusza Kościuszki patronem walki o wolność Białorusinów. Zmiany w przepisach sanitarnych muszą być ostrożne, powiedział premier Mateusz Morawiecki. W Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach szef rządu podkreślił, że trzeba uwzględniać zarówno sytuację epidemiczną, jak i kondycję poszczególnych branż. Plany ewentualnego złagodzenia restrykcji na kolejne 2 tygodnie mamy poznać jutro. Pewne szczegóły jutro zostaną przedstawione, ale cały czas właśnie w związku z liczbą zgonów, z szalejącą epidemią również wokół Polski, musimy być wytrwali, musimy wytrzymać do czasu, kiedy szczepionka zacznie działać na odporność zbiorową. Od poniedziałku w reżimie sanitarnym ponownie otwarte są wszystkie sklepy w centrach handlowych, galerie sztuki i muzea. Zniesiono także godziny dla seniorów. Pozostałe restrykcje zostały wydłużone do 14 lutego. Projekt ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Zostanie on opracowany do końca marca. Przepisy wejdą w życie na początku przyszłego roku. Do sieci trafią ośrodki spełniające odpowiednie kryteria. Ustawa wejdzie w życie z 1 stycznia 2022 roku po to, żeby ośrodki mogły się przygotować na bycie i spełnianie standardów, bo do tej sieci nie może trafić byle kto, mówiąc kolokwialnie. Muszą trafić ośrodki, które będą spełniały konkretne kryteria jakościowe. Krajowa Sieć Onkologiczna umożliwi koordynację działań w leczeniu nowotworów i ujednolici terapię. Każdy pacjent będzie prowadzony przez koordynatora leczenia, który przeprowadzi go przez cały proces terapii, a także rehabilitację. W każdym regionie powstaną najważniejsze ośrodki onkologiczne. Zostanie też utworzona infolinia dla chorych. Od kwietnia, gdy ruszyły pierwsze wypłaty tarczy antykryzysowej, do tej pory na ratowanie miejsc pracy w Polsce przeznaczono ponad 182 miliardy złotych, poinformowała minister rodziny i polityki społecznej. Pomoc dla branż dotkniętych pandemią osiągnęła 10. część PKB, dodała Marlena Maląg. To trzeci wynik w Unii Europejskiej. Przed nami tylko Dania i Austria. Ponad 6 milionów miejsc pracy zostało uratowanych. Tylko w miesiącu grudniu i styczniu wypłaconych zostało na ratowanie miejsc pracy ponad 22 miliardy złotych. Minister przypomniała, że w poniedziałek uruchomiona została tarcza branżowa, która jest dodatkowym wsparciem w wysokości 5 miliardów złotych w 4 instrumentach. Świadczenie postojowe, zwolnienie ze składki ZUS, dopłaty z gwarantowanego funduszu świadczeń pracowniczych, a także mikrodotacje. Rząd przyjął też uchwałę o rozszerzeniu pomocy tarczy finansowej dla mikro, małych i średnich firm o kolejne 9 branż. Parlamentarzyści z Polski i Litwy wyrazili solidarność z narodem białoruskim. Wezwali też władze w Mińsku do przeprowadzenia jeszcze w tym roku prawdziwie demokratycznych wyborów. Deklaracja w tej sprawie została przyjęta w obu krajach w 275. rocznicę urodzin Tadeusza Kościuszki. Za bohatera narodowego uważają go bowiem Polacy, Litwini i Białorusini oraz oczywiście Amerykanie. Tą deklaracją ustanawiamy Tadeusza Kościuszkę patronem walki o wolność w naszym regionie, powiedział jeden z inicjatorów wspólnego stanowiska, poseł Robert Tyszkiewicz z Koalicji Obywatelskiej. W sposób szczególny patronem walki o wolność na Białorusi, patronem wolnej Białorusi. Dziś głównym naszym staraniem powinno być włączenie innych państw, wspólnoty Zachodu do tego, aby wspierać naród białoruski, wspierać społeczeństwo obywatelskie na Białorusi w jego walce o wolność. Ze strony polskiej deklarację w sprawie Białorusi przyjęła Sejmowa Komisja Spraw Zagranicznych. W dokumencie zaznaczono, że Tadeusz Kościuszko walczył o takie ideały jak wolność, niepodległość i równość wobec prawa. Tymczasem dziś, jak napisano, Białorusini są prześladowani za upominanie się o prawo do podstawowych wolności obywatelskich, a nielegalny reżim Łukaszenki utrzymuje się przy władzy po kolejnych sfałszowanych wyborach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Topniejący śnieg i deszcz spowodowały przekroczenie stanów alarmowych na 2 rzekach w województwie śląskim, na Pszczynce i Brynicy. Nie ma jednak poważniejszego zagrożenia powodziowego. Synoptycy ostrzegają natomiast przed silnym wiatrem na południu kraju, a także przed intensywnymi opadami śniegu w północnej części Mazowsza oraz na Podlasiu, Warmii i Mazurach. Dziś sporo chmur i deszczu oraz deszczu ze śniegiem, lokalnie marznącego i powodującego gołoleć. Na termometrach minus 1 stopień na Suwalszczyźnie i Pomorzu Wschodnim, około 2 w centrum i na wschodzie, do 8 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci.

Na tę chwilę trzy sygnały od Państwa mailowe, trójka do trzeciej małpa polskiradio.pl. Po pierwsze od Pani Marii, podziękowanie za muzykę. Proszę bardzo, ku chwale rozgłośni. Od Pana Adama również sygnał obecności popołudniowej. Bardzo dziękujemy i od Pana Tomka za fajery z autobusu miejskiego z Kielc. Linia numer 10 też słucha trójki. No to by dobrze się jechało, szczęśliwie i punktualnie. Tego życzymy wraz z dobrą muzyką, ale spokojnie, spokojnie, żeby tam za kółkiem wiadomo. No, nigdy nic nie wiadomo. Warunki takie, a nie inne. Tym niemniej zachęcam Państwa raz do ostrożnej jazdy, a dwa do uważnego słuchania trójki, bo za chwilę reportaż o dwóch kółkach. kończym jazda drużynowa na czas. Punktualnie, kwadrans po 14. Reportaż w Trójce. W poniedziałek w wieku 75 lat zmarł Ryszard Szurkowski, najbardziej utytułowany w historii polski kolarz. W maju 1970 roku po raz pierwszy zwyciężył w wyścigu pokoju i potem aż trzykrotnie wygrywał podczas tej imprezy, przynosząc milionom Polaków niezwykłych sportowych emocji. W 1973 roku został mistrzem świata. Dwukrotnie w 1972 i 1976 wywalczył olimpijskie srebro w jeździe drużynowej na czas. Powszechnie uważano go za najlepszego zawodnika amatora na świecie. Mistrza wspominać będą m.in. Tomasz Tomaszewski, Karol Strasburger i Zenon Jaskuła. Zapraszam do wysłuchania reportażu Jakuba Tarki zatytułowanego Król Roweru. Cała moc człowieka jest w głowie i jeżeli tylko uwierzy, że tą moc ma i może ją wykorzystać, no oczywiście musi mieć predyspozycję. To jest wszystko w stanie zrobić. Tu stadion, jeszcze 900 metrów, jak Państwo słyszeliście. Na stadionie ogromne poruszenie w tej misie. W tamtych szarych czasach, 9 maja, kiedy się zaczynał ten wyścig, to było coś niezwykłego. W zasadzie przez 2 tygodnie cała Polska się interesowała wyłącznie wyścigiem pokoju. Ostre zakręty zabezpieczone są oczywiście czworobokami ze słomy. Oczywiście w razie wypadku to łagodziłoby ewentualnie... Początek lat 70. to był Szurkowski. To była ta magia Szurkowskiego. Mówi dziennikarz sportowy Tomasz Tomaszewski. Bo przedtem jedynym Polakiem, który wygrał wyścig pokoju, był Stanisław Królak. To był rok 56. Szurkowski miał 10 lat. I to na pewno oddziaływało na wyobraźnię tego małego chłopca wtedy. Zrywa się okrzyk, tam chyba już będzie pilot wjeżdżał. Tak, już widzę motocyklistę, który wjechał na płytę stadionu. I są kolarze, proszę Państwa. Tam są chyba Polacy, ale nie na pierwszej. Tak, Ryszard Szurkowski jest, proszę Państwa, na pierwszej pozycji. A więc znakomity nasz kolarz znów pokusi się o hat-trick wyścigu pokoju. Tak, on będzie pierwszy. Ryszard Szurkowski, wielki triumf, proszę Państwa, polskiego kolarstwa na mecie, na stadionie dziesięciolecia w Warszawie. 4 zwycięstwa etapowe Polski w 25. wyścigu pokoju, w tym 3 zwycięstwa znakomitego Ryszarda Szurkowskiego, który w ostatniej fazie wyścigu pokazał swój lwi pazur, zademonstrował wszem i wobec, że należy do najściślejszej czołówki wśród amatorskich kolarzy na świecie. Żyliśmy tym wyścigiem wtedy i jego karierą i wygrywaniem. Mówi Karol Strasburger, aktor, przyjaciel Ryszarda Szurkowskiego. Brakowało nam, Polakom, takich osób, które wygrywały w naszym imieniu. Z Niemcami, z Rosjanie wtedy byli tymi, których trzeba było pokonać. I Ryszard robił to w naszym imieniu, więc był takim bohaterem narodowym. W młodości, jako dojrzewający chłopak, z wypiekami na twarzy oglądałem wyścigi pokoju, no i jego z reguły na najwyższym podium. Opowiada Tomasz Stockinger, aktor, tenisowy partner Ryszarda Szurkowskiego. To, co imponowało w nim, to nie tylko właśnie same wyniki, ale ten uśmiech na twarzy, ta klasa, z jaką on osiągał te wspaniałe sukcesy, z taką radością, i widać było, że to wszystko jest takie wypracowane. Zresztą ten charakter Ryszarda na pewno dzięki niemu tyle osiągnął. To jest charakter człowieka pogodnego, bardzo dobrego, szlachetnego, ale przede wszystkim praca i ta nieustępliwość w dążeniu do celu. Pamiętam jako chłopiec sygnał wyścigu pokoju i radio meldunki z trasy, często głos mojego ojca. Halo, tu helikopter, proszę Państwa. Tam w dole ci kolarze kręcą tymi pedałami, kręcą. I rzeczywiście wtedy powstał ten pedał przy pedale, jadą cudowne dziecko 2 pedałów, Ryszard Szurkowski. No takich anegdot było więcej. Pamiętam, Jerzy Gruza, nieżyjący już, opisał to tak kiedyś, że po etapie 200 kilometrów Szurkowski, bo pija, wtedy się piło herbatę i jadło parówki, no to były takie czasy. I ojciec z mikrofonem, lekko zdyszany, podbiega do Szurkowskiego i się go pyta: panie Ryszardzie, po takim etapie pan musi być bardzo zmęczony. A Szurkowski się odwraca i mówi: panie Bogdanie, Jakoś nie, ale widzę, że pan jest bardzo zdyszany. To był absolutny ewenement. Najlepszy amator w historii, tak się o nim mówiło. On, wydaje mi się, na pewno mógł zrobić karierę zawodową, no ale wtedy takie były czasy, że nie pozwolono na to. Eddie Merckx, jego grupa wtedy zawodowa chciała się skontaktować z Szurkowskim, no ale działacze nie chcieli na to pozwolić, nie chcieli wypuścić z rąk Ryszarda Szurkowskiego, tak, w zawodowym kolarstwie. Piękny prognostyk przed olimpijskim startem, no ale o tym jeszcze będziemy mieli czas mówić, a na razie wszyscy cieszymy się ze zwycięstwa Ryszarda Szurkowskiego, mimo że w tej chwili cały stadion, cały amfiteatr pokrywa się parasolami, bo oto, proszę Państwa, spadła ulewa dość rzęsista, jakby na powitanie Ryśka Szurkowskiego, jakby dla uczczenia Ryszarda Szurkowskiego, ale nikt się tym nie zraża, nikt się tym nie przejmuje, wszyscy są rozradowani i te parasole, różnokolorowe parasole, miejmy nadzieję, że ten deszczyk szybko przejdzie. Często się straszyło przeciwników, że się lubi deszcz, że nareszcie moja pogoda, że dzisiaj pokażę wam, co z wami zrobię w tym deszczu i potem śliskim. I często to skutkowało, bo nie każdy lubi. Jest to niebezpieczne, jest bardzo ślisko. Odwaga to na zasadzie takiej, czy już uciec na przykład, czy już zaatakować. Natomiast odwaga, czy szybko jechać, czy szybko wjechać zakręt, to o tym się nie myśli w ogóle. A strach też w przypadku takim, że no, jest odcinek słabej drogi i strach, żeby nie złapać gumy. Ale nie ma strachu, że się przewrócę na przykład, albo nie ma strachu, że nie uda mi się tego pokonać. Coś takie nie może wystąpić, bo wtedy na pewno przegrasz. Ja pamiętam Mistrzostwa Świata, rok 73, kamery z motocykli, ucieczka, był Szozda, był Szurkowski, Duńczyk i Francuz, było ich czterech. Jak pamiętam, z moim bratem Witkiem Wojdą, żeśmy to oglądali w telewizji, niesamowicie przeżywali. I niesamowity manewr zrobił Szozda z Szurkowskim. Szozda jakby wstrzymał Duńczyka i Francuza i w tym momencie Szurkowski po lewej stronie zaatakował tak szybko i tak znienacka, że natychmiast zyskał 10-15 metrów i to było tak mistrzowski manewr zarówno Szozdy, jak i Szurkowskiego, że kamerman stracił z pola widzenia Szurkowskiego i dopiero później musiał dogonić Szurkowskiego. Także to było coś niesamowitego. Złoty medal Szurkowskiego, srebrny Szozdy. No, wielki dzień polskiego sportu. W dalszym ciągu obserwuję tylko tego jednego kolarza. To on, proszę Państwa, samotnie już zmierza do mety. Ryszard Szurkowski będzie mistrzem świata na rok 1973 wśród amatorów. Jest, dostał! To jest Szurkowski! On był nie tylko wielkim mistrzem sportu, jednym z największych, zdaje się, drugim po Irenie Szewińskiej sportowcem 30-lecia, ale także, to jest rzadkie, że wielki mistrz potem jest świetnym trenerem, pedagogiem, no i wychował wielu znakomitych kolarzy, Lech Piasecki, Zenon Jaskuła, Chałupczok. To byli ci kolarze, którzy w pewnym sensie wyszli spod skrzydeł Ryszarda Szurkowskiego. Jak był trenerem, był wymagający, no ale taki musi być trener. Mówi kolarz Zenon Jaskuła. Na rowerze z nami jeździł, jak myśmy byli jeszcze w kadrze. Czasami było nawet sprawniejszy od nas. My musieliśmy robić wszystko, żeby mu dorównać nawet czasami. Ja czasami słyszę moich nawet chłopaków, nóżki bolą i tak dalej, nogi kolarza bolą, księgowego głowa boli. Powiedzenie Ryska też, że jeśli chcesz być kolarzem, to nie narzekaj, że coś boli. Zawsze czysty rower, ładnie, czysto ubrany, mówi, co z tego, że deszcz pada. A na starcie trzeba mieć czystą koszulkę i czyste skarpetki, czyste buty. Był czasami nawet i może pedantem, ale to też ja się od niego nauczyłem, że trzeba dbać o ten rower, trzeba żyć z tym rowerem. Myślę, że dzięki niemu mogłem później walczyć, zdobywając jako pierwszy Polak etap na Tour de France i to też dzięki niemu, bo pamiętam zawsze tak radził, że przyszedłeś na świat, no to nie narzekaj. Trzeba zasuwać. No, praca, praca, jeszcze raz praca. W jego działaniu nie było strasznie dużo jakiejś filozofii specjalnej. To było wszystko takie zwyczajne i proste, bo był zwykłym człowiekiem. Nie profesorował, mamy ludzi takich, którzy narzekają, że świat jest nie taki. On tego nie miał w sobie nigdy. Był zawsze takim człowiekiem pełnym energii. On był zapaleńcem ruchu, sportu, uśmiechu. Potrafił grywać w tenisa dwa razy dziennie. Na tych swoich mocnych, silnych, olbrzymich nogach nie można było go minąć przy tej siatce. Łapał wszystko. Myśmy żartobliwie mówili, że to taki zwierzaczek, który biega do każdej piłki i do wszystkiego dojdzie. Więc ogranie Rysia nie było łatwe. Był człowiekiem bardzo skromnym, a jednocześnie dżentelmenem sportu. Widać to było na korcie. Nie kłócił się o piłki w razie wątpliwości. Zawsze oddawał piłkę rywalowi. I grał bardzo dobrze w tenisa. No, był świetnym sportowcem, wszechstronnie zdolnym. Było takim zaskoczeniem, że człowiek, który jest w tak dobrej formie fizycznej i psychicznej, ulega takiemu wypadkowi i nagle z dnia na dzień jest na wózku i nie rusza ani nogami, ani rękami. To było w Kolonii, przyjacielski wyścig, 60 kilometrów, taka przejażdżka, spotkanie przyjaciół, piękna pogoda, idealne warunki, słońce, szerokie ulice i nagle przed nim ktoś się przewrócił, on jechał, jak sam mówił, nie za szybko, 40 na godzinę. On był w tej pierwszej trójce, a na niego wjechał cały peleton niestety. Gdyby jechał na 10. miejscu, nic by się nie stało. I tak go przygnietli przy ziemi do jezdni. Wstali, dalej pojechali, a on został. I niestety okazało się, że to jest bardzo poważne. Zmiażdżona twarz, no i niestety kręgosłup. Porażenie czterech kończyn. Także to było bardzo, bardzo smutne. Zwłaszcza, że przeżył inną tragedię. W 2001 roku jego syn zginął podczas zamachu na World Trade Center. Walczył niesamowicie, był pogodny w tym wszystkim i pełen nadziei. Wierzył, że jeszcze stanie, że siądzie na rower, nawet trzykołowy, że zrobi parę kroków. Powiedział pięknie, że dla niego każdy gest, każdy ruch nogą jest warty więcej niż te mistrzostwa świata czy 4 razy wygrany wyścig pokoju, że to, co teraz przeżywa, ta walka z samym sobą, ze swoją słabością, to była dla niego niezwykła walka. Tamto to była zabawa, to był śmiech. Dzięki świetnej jeździe naszych chłopców będziemy przeżywali dzisiaj, nie wątpię, dużą radość na stadionie w Karlowych Warach, bo nawet drugie miejsce Ryszarda Szarkowskiego, który w ubiegłym roku zajął także drugie miejsce w całym wyścigu pokoju, będzie świetnym wejściem, będzie świetną inauguracją w tegorocznym. Uwaga! Jest koszulka Szurkowskiego! Nie ma Czecha! Jest Szurkowski, prowadzi! Znakomicie! Przewaga 50 metrów! Tak, Ryszard Szurkowski, zwycięzca pierwszego etapu! Ręce wysoko podniesione do góry i Zygmunt Hanusik drugi! Był to reportaż Jakuba Targi, król roweru. Dodajmy, że ceremonia pożegnalna Ryszarda Szurkowskiego odbędzie się jutro o 13.30 w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Natomiast pogrzeb mistrza odbędzie się w następną sobotę, 13 lutego w Wierzchowicach koło Świebodowa, skąd pochodził Ryszard Szurkowski. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty 15, zatem czas na cykl podróży po świecie historii. Na bank będzie ciekawie. Trójkowy felieton kulturalny. I Katarzyna Cygler. Bywa tak, że to, co człowiek robi w wyniku tego, że nie mógł robić tego, co pierwotnie chciał, może się okazać nie tylko jego pasją, ale w dodatku sprawić, że znacząco wpłynie na losy innych. Podobnie jest z tym, co się robi w tak zwanym międzyczasie. A jak już spotka się takich dwóch, co to jeden działał w międzyczasie, a drugi, bo los go ukradkiem pchnął, to może dojść do sytuacji na przykład kulturowo-przełomowych. Oczywiście może, nie musi. Henry Christie urodził się w 1810 roku, był bankierem i synem bankiera. Generalnie zajmował się biznesem. Miał pieniądze i wrażliwość na drugiego człowieka, więc mógł i został filantropem. Był jednym z założycieli Towarzystwa Ochrony Aborygenów, pomagał Irlandczykom w czasie Wielkiego Głodu. Był też ciekawy świata i zwyczajów innych społeczeństw. Należał do Towarzystwa Geologicznego, Antropologicznego, Antykwarycznego i Etnologicznego. W wieku 40 lat rozpoczął cykl podróży po świecie, z których przywoził przeróżne znaleziska związane z historią człowieka. W czasie jednej z podróży zatrzymał się na Kubie. W tym mniej więcej czasie niejaki Edward Burnett Taylor, ambitny syn przedsiębiorczego ojca, z powodu swojego wyznania nie dostał się na studia. Zaczął więc pracę w rodzinnej firmie, ale nie było to to, co Edward lubił najbardziej. W dodatku pojawiły się u niego objawy gruźlicy. Wyjechał więc z zamglonej i wilgotnej Anglii do Ameryki i trafił na Kubę. Był rok 1856. Tam obaj panowie spotkali się i ponieważ łączyło ich wyznanie, obaj byli kwakrami, zaczęli sobie rozmawiać. Rozmawiało im się coraz lepiej. Henry Christie planował zbadać pozostałości kultury Tolteków w Dolinie Meksyku i zaproponował Taylorowi, by z nim pojechał. Taylor zgodził się. I choć jeszcze tego nie było widać, był to moment przełomowy dla antropologii i dla życia Edwarda Burnetta Taylora. Dlaczego? O tym za tydzień. Do usłyszenia. Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. A zatem zapraszamy w kolejną podróż. Już nie mogę się doczekać, a za chwilę zabierzemy Państwa na Górny Śląsk. Program trzeci. Oh, was young. Since I was a little boy with a toy gun. Is there more to this? More to this? More to this than just waiting on a war? Just waiting on a war? Just waiting on a war for this and that. There's got to be more to this than that. Just waiting on a war for this and that. There's got to be more to this than that. Just waiting on a war for this and that. There's got to be more to this than that. Just waiting on a war for this and that. There's got to be more to this than that. 'Cause I need more. Czwarty numer z najnowszej płyty Foo Fighters, Medicine at Midnight. Premiera tego krążka już jutro. No a dziś 14 minut przed godziną 15. W naszej audycji przybliżyliśmy Państwu, jak można łączyć czytanie poezji z nowoczesnymi technologiami wizualizacji. Teraz powiemy, jak sztukę można łączyć z ekologią. Przeniesiemy się na Górny Śląsk, tam bowiem mieszkańcy upamiętnili najwybitniejszego śląskiego polityka, jednego z ojców niepodległej Polski, przywódcę trzeciego powstania śląskiego, Wojciecha Korfantego. Na fasadzie jednej z kamienic w centrum Zabrza pojawił się mural z jego wizerunkiem. Dzieło będzie łączyć funkcję nie tylko upiększającą, ale i oczyszczającą, podkreśla Katarzyna Dziuba, zastępca prezydenta miasta Zabrze. Ten mural właśnie został wykonany w celach estetycznych, historycznych, ale również w celu walki ze smogiem. Ściana budynku została pokryta farbą pochłaniającą smog. Stosujemy tutaj innowacyjną technologię nanotlenku tytanu. Paweł Lisowski, Eco Revolution. Tlenek tytanu jest znany od wieków, ale okazało się, że w swojej wersji nano ma pewne działanie, które wcześniej nie było widziane. Okazało się, że rozkłada on tlenki azotu na mniej szkodliwe substancje. Dzięki temu ten mural, czyli te 126 metrów, oczyszcza z tlenków azotu, które są efektem spalania paliwa, diesla czy też benzyny w mniejszym stopniu. Oczyszcza około 350 metrów sześciennych powietrza dziennie. Dlatego też cieszymy się, że ten mural jest na troszkę dłużej, a nie jest to miesięczna czy dwumiesięczna kampania, tylko będzie to działać przez cały czas. Plusem zastosowania nanotechnologii dwutlenku tytanu jest taki, że ściana jest bardzo hydropołowa. Zauważycie Państwo w niedługim okresie, że przy każdym większym deszczu pyły, które na nim osiądą wraz tak naprawdę z saletrą, która będzie skutkiem rozkładu tlenku azotu, będzie spływać na dół. Także on nie będzie się zanieczyszczał w takim stopniu, jak powinno się wydawać, że tak to będzie wyglądać. I ściana pozostanie biała. Tak. Ulica inaczej wygląda, bo to była taka brzydka ściana, a teraz ten brzydki dom zakręty jest piękną ścianą. O, no. Rozjaśnia więc trochę. Rozjaśnia, tak. To dodam może, że ten mural ma jeszcze takie właściwości, że pochłania zanieczyszczenia. Pomalowałaby Pani taką farbą swój dom? Pewnie, no jak tylko. Pochłania zanieczyszczenia. A pochłania, no to nie, bo to będzie brudny szybko, nie? Podobno nie. No jak nie, no to nie, no to dobrze. Czy Pani może rozpoznaje wizerunek? No dokładnie nie wiem, jak ten Korfanty wygląda, no ale chyba tak, jak tak go zrobili, nie? Da się rozpoznać w takim razie. No tak. Czy Pani by chciała, żeby na Pani budynku też jakiś taki mural się pojawił? Czy to jest ciekawe urozmaicenie przestrzeni? Bardzo ciekawe. Na moim budynku prawie nie, bo to jest taki, wszystkich stron ma okna, także nie byłoby nawet szans. Bo to musi być taka fajna ściana prawie tu stanie. 1 metr kwadratowy tej farby. Łukasz Zimnoch, rzecznik prasowy Tauron Polska Energia. Oczyszcza powietrze mniej więcej tak, jak robi to jednej średniej wielkości drzewo, więc mural, który ma ponad 120 metrów kwadratowych, można powiedzieć, oczyszcza powietrze tak jak park złożony ze 120 drzew. Gdyby mi ktoś kiedyś o tym powiedział, to bym pewnie nie uwierzył, ale warto się przekonać na własne oczy o wrażenie, jakie na Zabrzanach robi ekologiczny mural przedstawiający Wojciecha Korfantego, pytał nasz reporter Kamil Jasek. battle, and I just can't break. So say you help me, mama, 'cause it's getting so hard. Oh, now I can keep you, mama, but I know you're always there. You listen, you teach me, mama, and I know inside you care. So get down, down here beside me. Oh, you're going nowhere. No, I won't hurt you, mama, but it's getting so hard. Oh, jak zwykle na koniec kącik poezji własnej, czyli słuchacza Janka Wierszoklety Rymowanka. No a dziś czwartek, więc też trochę na ten temat i o pogodzie mówiliśmy. Wszystko się tutaj łączy. Czwartek ponury, burę są chmury, z których przecieka za chwilę trzecia. Dziękujemy za spotkanie. Program przygotowała Magdalena Dercz, zrealizował Michał Jakubik. W imieniu całej drużyny naszej niesłychanie kulturalnej audycji dziękuję, Piotr Łodej. Za 7, no już za 6 minut o 15 serwis Trójki. Dobrego popołudnia. Do usłyszenia. What a drag it is, the shape I'm in. Well, I go out somewhere, then I come home again. A lot of cigarette 'cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. All my life, watching America. All my life, panic in America. Oh, oh, oh, oh. There's trouble in America. Oh, oh, oh, oh. Yesterday was easy, happiness came and went. I got the movie script, but I don't know what it meant. A lot of cigarette 'cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me.